दो। दुनिया बनाने वाले सुन ले मेरी कहानी, रोए मेरी मोहब्बत। तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, अरे मैं तो रोता फिरूं, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह। ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह। जाने फिर क्यों, फिर क्यों, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, अरे जल गया मेरे दिल का जहां। जाने फिर क्यों, जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, इश्क मुझको नचाता रहा है सदा। क्या सपने दिखाता रहा है सदा। जाने फिर क्यों, जाने फिर क्यों नचाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन जल गया।